i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lutego, jest 15. Anna Zaleśna-Sefera, zapraszam na serwis Trójki. Samorządowcy z Warszawy i okolic przeciwko ustawie metropolitalnej podpisali wspólny apel. Do marszałka Sejmu, marszałka Senatu oraz do pani premier Szydło o wycofanie w trybie natychmiastowym tego projektu z obrad Sejmu. Rzym oblepiony plakatami krytykującymi papieża Franciszka. Nie wiadomo, kto je rozwiesił, choć watykaniści mają swoje podejrzenia. Ponad 40 miliardów czerwonych kopert wysłali przez internet Chińczycy. To u nich noworoczna tradycja. Na początek apel o wycofanie spod obrad parlamentu projektu ustawy zmieniającej ustrój samorządowy Warszawy. Dokument adresowany do premier oraz marszałków Sejmu i Senatu podpisali przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z okolic stolicy oraz władze miasta. W poniedziałek trafi do adresatów, zapowiada wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Nie widzimy żadnej potrzeby, aby ktoś narzucił jakiś twór, który będzie koordynował zadania, które dzisiaj już są koordynowane. Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski wylicza, że powiększenie stolicy będzie wiązało się z kosztami, które poniosą mieszkańcy. Ta ustawa komplikuje życie wielu ludziom. Będą musiały być zmienione miejsca pracy policjantów, strażaków, będą migrowały księgi wieczyste. Gigantyczne koszty, których nikt nie policzył, nikt o nich nie dba, ogromne zamieszanie i tak naprawdę nie wiadomo po co. Samorządowcy przypominają, że Metropolia Warszawska działa od 2014 roku na mocy porozumienia 40 samorządów. Projekt posłów PiS-u powiększa Warszawę o kolejne 32 gminy. Dziesiątki plakatów przeciwko papieżowi pojawiły się w Rzymie. Pod zdjęciem Franciszka zamieszczono słowa krytyki pod jego adresem. Na plakatach można przeczytać m.in. tu cytat: wprowadziłeś zarząd komisaryczny w kongregacjach, usunąłeś księży, sprawiłeś, że poleciały głowy w zakonie kawalerów maltańskich i u franciszkanów Niepokalanej, zignorowałeś kardynałów. Po czym widnieje pytanie, gdzie jest twoje miłosierdzie? Nikt nie podpisał się pod plakatami, ale jak zauważają watykaniści, można je wiązać z konserwatywnymi środowiskami kościelnymi, które krytykują działania Franciszka. Między innymi jego dokument po obradach synodu w sprawie rodziny, w którym zaproponował większe otwarcie i zrozumienie dla osób rozwiedzionych. Przeciwko temu dokumentowi protestuje kilku kardynałów, domagając się od papieża korekty tekstu. Watykan odpowiada, że korekty nie będzie. Ludzie sami mogą w dużym stopniu chronić się przed nowotworami. Tak, w dniu walki z rakiem mówi onkolog z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Igor Madej. Rozmawiał z nim Rafał Motriuk. Rak to w dużym stopniu choroba genetyczna, jest także związana z podeszłym wiekiem, ale jak mówi dr Madej, częściowo można się przed nią uchronić. Przede wszystkim należy unikać tytoniu, uprawiać sport i dbać o właściwą masę ciała. Otyłość jest bowiem czynnikiem, który sprzyja rozwojowi raka. Dlatego niepokojąca jest coraz powszechniejsza w Polsce duża nadwaga, zwłaszcza wśród najmłodszych, podkreśla dr Madej. Mnie przeraża, że jesteśmy jednym z pierwszych społeczeństw na świecie, jeżeli chodzi o narastającą otyłość wśród dzieci. Kluczowe są też badania pod kątem raka piersi, jelita grubego czy szyjki macicy. My jako onkolodzy, jeżeli dostaniemy pacjenta, który jest w bardzo nisko zaawansowanej chorobie nowotworowej, możemy go wyleczyć. Jeżeli ta choroba jest zaawansowana, wtedy nie jesteśmy w stanie pomóc. Doktor Madej dodaje, że badania profilaktyczne są powszechnie dostępne i dla budżetu państwa stosunkowo niedrogie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To połączenie tradycji i nowoczesności. W okresie chińskich świąt Nowego Roku mieszkańcy państwa środka wysłali za pośrednictwem popularnego komunikatora 46 miliardów tzw. czerwonych kopert. Chińska tradycja nakazuje, by w Nowy Rok obdarować najbliższych pieniędzmi umieszczonymi właśnie w czerwonej kopercie. Współcześnie tę rolę przejęła aplikacja na telefon. Obdarowywanie pieniędzmi najbliższych wirtualnie za pośrednictwem komunikatora z roku na rok w Chinach zyskuje na popularności, wypierając nawet tradycyjne czerwone koperty. W tym roku z nowoczesnej formy przekazywania sobie prezentów skorzystano aż 46 miliardów razy, o ponad 40% więcej niż rok wcześniej. To również ponad 30-krotnie więcej niż cała ludność Chin. Komunikator, z którego Chińczycy korzystają głównie w telefonach, zrewolucjonizował życie mieszkańców państwa środka. Powstał zaledwie 6 lat temu, a już stanowi jedną z bardziej popularnych platform płatniczych, dzięki której za zakupy można płacić telefonem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Nadchodząca noc pochmurna z opadami marznącej mrzawki, na północy lokalnie przechodząca w śnieg. Od minus 4 do plus 1 stopnia. Niedziela nie przyniesie zmian w pogodzie. Będzie pochmurno, na południu mrzawka lub deszcz, a na pozostałym obszarze śnieg lub marznąca mrzawka. Nad morzem silniejszy wiatr. Od minus 4 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i plus 5 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. 43 cale Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 1899. Smart TV 32 cale Hitachi za 990. Samsung Galaxy J7 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Trójkowym chuliganie literackim wita się z Państwem Mateusz Matyszkowicz. Dzisiaj o postaci, której nazwisko zna każdy, zna niemal od urodzenia, przynajmniej gdzieś od 3 roku życia. Naszą bohaterką będzie Maria Kownacka, a gościem Olga Schmidt, która napisała o niej niesamowitą biografię. Zapraszam. Zakochaj się we mnie, chociaż na 3 dni albo na parę chwil. Zakochaj się we mnie, zanim przyjdzie świt, nie tracisz na tym nic. Zakochaj się we mnie, nie myśl długo i raz, dwa. Polecimy w dal, wezmę ciepły szal. Zakochaj się we mnie. Zakochaj się we mnie. Zakochaj się we mnie. Polecimy w dal, wezmę ciepły szal. Zakochaj się, zakochaj się, zakochaj się, zakochaj się, zakochaj się. W trójkowym chuliganie literackim Olga Schmidt. Dzień dobry. Dzień dobry. Polonistka, laureatka konkursu imienia Jana Józefa Lipskiego, autorka znanej już zapewne wielu słuchaczom książki o Witkacym, korespondent Witkacy, ale nie Witkacy będzie przedmiotem naszych badań, bo na Witkacego każdy ma czas. Jedni zaczynają w podstawówce, inni w liceum, inni jeszcze później, ale zwykle od najwcześniejszego dzieciństwa towarzyszy Polakom plastuś. Maria Kownacka, autorka Plastusia i bohaterka biografii Ta od Plastusia. Co sprawiło, że zainteresowała się pani postacią, która wydaje się być ciekawa raczej dla dzieci, raczej poprzez świat, który przedstawia. Chyba właśnie ten paradoksalna sytuacja, która temu towarzyszy, to znaczy to, że wszyscy znają te książki jej dla dzieci i dzieci je znają, natomiast bardzo niewiele było wiadomo, ja też sama niewiele wiedziałam, zanim zaczęłam się zajmować tą biografią o samej postaci. To dla mnie taka była ciekawa sytuacja tego, kiedy postać trochę zniknęła za szalenie popularnymi, szalenie rozpoznawalnymi książkami. To znaczy sama postać zniknęła, a te jej teksty pozostały rozpoznawalne. I to mnie zaciekawiło, to znaczy zaciekawiło mi, kto się kryje za tym wszystkim, to po pierwsze. A po drugie, kiedy zobaczyłam jej zdjęcia, to stwierdziłam, że to chyba mniej oczywista postać niż taka miła nauczycielka, miła pani od książeczek dla dzieci. No właśnie, wyobraźmy sobie, jeszcze nie wiedząc nic o Marii Kownackiej, jak mogła wyglądać autorka Plastusia, i widzimy taką panią, zapewne dobrze ułożoną, ze staroświecko ułożonymi włosami i w takich okularkach, koniecznie niewielkich i okrągłych, w garsonce, raczej szczupła, stojąca prosto. A jaka była naprawdę? Dla mnie ona była taka jak bardziej na zdjęciu na okładce tej książki. Ci z Państwa, którzy ją już mieli w rękach albo czytali, wiedzą. Ci z Państwa, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali, to widzimy powiem. Dużą część twarzy starszej kobiety, bardzo zmęczonej. Bardzo zmęczonej, z przymkniętymi oczami, takiej trochę nieobecnej i takiej mocno realistycznej, tak bym to ujęła. To znaczy takiej, która pewnie spełnia te wymagania, które mamy wobec pisarzy dziecięcych. To znaczy takiego miłego, troskliwego autora, autorki, który całe swoje życie poświęcił dzieciom, twórczości dla dzieci. I to jest jedna prawda odbiera o Kownackiej, jak order sądzę. Uśmiechu, wypija trochę tego słynnego soku z cytryny i się uśmiecha. I wydaje się, że wszystko pasuje. Maria Dąbrowska zapamiętała już dorosłą, bardzo dojrzałą Marię Kownacką, jako panią, która ma dwa futra. Wiemy, że miała ogród, który nazwała Plastusiowym. No, wszystko jednak pasuje do tego stereotypu. Wiele rzeczy do tego pasuje, ale jak sądzę, równie wiele nie pasuje. To znaczy równie wiele opowiada jednak o postaci, mówiąc tak, może nieco egzaltowanie z krwi i kości takiej, która przeżywała własne dramaty, własne rozterki, własne jakieś takie trudności podczas dorastania, podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, podczas wszystkich innych zawieruch, które przydarzyły się w jej życiu. To znaczy ona też nie była bardzo łatwą osobą w takim życiu codziennym, w postrzeganiu swojej rzeczywistości i relacjach z innymi ludźmi. I to chyba świadczy o tym pewnym rozdarciu, albo przynajmniej skomplikowaniu, które znalazłam w niej. Czyli chyba czas zacząć naszą właściwą przygodę. Będzie ona polegała na psychoanalizie autorki Plastusiowego pamiętnika. Kobieta urodzona w ziemiańskiej rodzinie, jak niemal cała polska inteligencja tamtego czasu, w dworku, w pełnej rodzinie, ale w pewnym momencie ta sielanka się kończy. Jej życie staje się smutne, czy wręcz dramatyczne. Jakie były więc te początki Marii Kownackiej? Pierwszym takim dramatycznym wydarzeniem jej życiu jest śmierć jej matki, która zaważyła bardzo mocno na jej emocjonalności, ale też jej w ogóle wyobrażenie o dzieciństwie, bo fakt, że jej matka zmarła, kiedy ona miała ledwie 8 lat, sprawił, że ona też bardzo mocno wyobrażała sobie swoje wcześniejsze dzieciństwo jako takie absolutnie idealne, to znaczy takie pełne sielskości, natury, takiego braku zaburzenia jakiegokolwiek, takiej sielanki i przyjemności dzieciństwa szczęśliwego, które ona uważała za absolutnie najbardziej szczęśliwy okres w swoim życiu. Jest takie zdjęcie w tej książce, o tym zdjęciu pani dużo pisze. Widzimy na nim malutką Marię Kownacką, chyba 4-letnią, jeżeli dobrze pamiętam, z pieskiem, z mamą, ze swoją mamą Ludwiką, i widzimy fragment ramienia jakiegoś innego mężczyzny. Już twarzy tego mężczyzny na tym zdjęciu nie ma, ale ramię pozostało. Tak, ramię pozostało i ono mnie rzeczywiście poprowadziło przez te pierwsze historie Kownackiej, bo Kownacka rzeczywiście tak lubiła formować swoje zdjęcia i rzeczywiście z tego zdjęcia wyeliminowała większość rodziny i zostawiała siebie i matkę, co wiele mówi o tym, co uważała za najistotniejsze w swoich pierwszych latach życia. A usunęła swojego brata, którego nie darzyła takim łatwym uczuciem. Tak. A ojciec? Nie ujęło. Ojca na tym zdjęciu w ogóle nie ma i nie wiadomo, gdzie jest. To jest taka sytuacja, że rzeczywiście te trudne relacje z ojcem, który Marię Kownacką potem jak zmarła jej matka, oddał dalszej rodzinie na wychowanie, a potem właściwie słuch w notatkach Kownackiej o nim zaginął. Rzeczywiście jest trudną dla niej postacią. Mężczyźni z pierwszych lat jej życia są problematyczni. Ale zanim słuch o nim zaginął, wiemy, że opowiadał wierszyki i są takie fragmenty, z których wynika, że to ojciec niemal idealny. Taki, który bierze swoją córunię na ręce, unosi i recytuje. Z jednej strony tak, a z drugiej strony to ojciec, o którym Kownacka mówiła, że matka pracowała, a ojciec chorował i bardzo lubił odpoczywać w ramach choroby i bardzo nie lubił z kolei pracować tak, jak wymagało tego od niego majątek, w którym mieszkali i nie bardzo się lubił zajmować już swoimi dziećmi pod koniec życia swojej żony. Trochę hulaka, a trochę człowiek niespełniony, to znaczy człowiek wrzucony w rolę, która mu prawdopodobnie nie odpowiadała, bo wyobrażał sobie siebie bardziej jako takiego trochę pisarza, trochę takiego zabawiacza towarzystwa, takiego kogoś, kto lubi czerpać przyjemności z życia przede wszystkim. Natomiast jego żona była inną postacią, bardzo idealizowaną skądinąd przez Kownacką w późniejszych latach jej życia, aż do późnej starości. Mała Marysia zaczyna się włóczyć, poznaje świat i nic nie zapowiada tego, że kiedyś to będzie autorka książek dla dzieci. No tak, no bo ona tę karierę właściwie zaczęła dość późno i tak niepozornie, od bardzo, bardzo prostych rzeczy, czyli krótkich opowiadań, wierszyków dla dzieci, dla których założyła taką szkołę, której wcześniej nie było w miejscowości, w której później mieszkała. To jej aktywność, ale wiemy coś o jej duszy. Kobieta głęboko przeżywająca swój stan, mająca, jak pani wspomina, myśli samobójcze. To jest taka niejasna historia. Ja bardzo, muszę powiedzieć, nie umiałam do końca jej ocenić, też nie miałam jednoznacznych dowodów na to, ale rzeczywiście, kiedy Kownacka przebywa w Krakowie, urodziny jest bardzo, bardzo głęboko nieszczęśliwa i w ogóle nic jej właściwie nie interesuje z tego, co się dzieje wokół niej, poza jej własną tragedią, utraty matki i straty kontaktu z miejscem, w którym się urodziła i mieszkała. Rzeczywiście truje się, nie wiadomo, czy celowo, czy niecelowo, ale można sądzić, że celowo, truje się formaliną i to rzeczywiście ją wytrąca z tego stanu. To jest taka paradoksalna tragedia i szczęście, ponieważ kończy się ten okres tak naprawdę w jej życiu. Ona już później nie jest zmuszona do mieszkania w Krakowie, co okazuje się dla niej dużą, dużą ulgą. Jeżeli patrzymy na jej życiorys, to wydaje się to być taki życiorys jak większości wielkich kobiet tamtego czasu. Tych, które tworzyły taki specyficzny ekosystem, to znaczy były jakimiś nosicielkami polskiej kultury, ale kompletnie nie pasowały do stereotypu Polki. Kobiety raczej samodzielne, pracujące na własny rachunek, kobiety niemal siłaczki. Jaka w tym świecie pełnym Marii Konopnickich, Elis Orzeszkowych była Maria Kownacka? Kownacka była taką organiczną buntowniczką, to trzeba przyznać. To znaczy ona wśród swojej rodziny, która była bardzo tradycyjna, mająca bardzo tradycyjne role genderowe, wpisane w plan swojej rodziny i przewidziane role dla swoich córek i kobiet. Ona tam rzeczywiście uchodziła za czarną owcę, jak mówiła niejednokrotnie sama. To znaczy ona funkcjonowała tam jako buntowniczka, bolszewiczka właściwie i osoba, która z niejasnych przyczyn chce przynieść edukację dzieciom i brata się z najniższymi warstwami społecznymi, ponieważ na nich jej najbardziej zależało wówczas, to znaczy na dobru tych dzieci, na tym, żeby one miały edukację jakąś podstawową zupełnie, bo to mówimy naprawdę o elementarnych rzeczach, o nauce czytania, pisania, podstawowych rzeczy. Pisze pani o 20-letniej Marii Kownackiej. Nie przewiduje na razie żadnych kawalerów ani planów matrymonialnych. Sprawy publiczne także w niewielkim stopniu ją pasjonują. Bacznie je obserwuje, ale w czasie dyskusji raczej słucha. Nie dlatego, że jest kobietą. To szybko przestaje ją ograniczać. Jest raczej skupiona na swojej najbliższej rzeczywistości, na dzieciach, które trzeba nauczyć czytać, na przyrodzie, którą uwielbia. Wspomina pani jedyny dokument z młodzieńczej kariery Marii Kownackiej. To jest taki zapisek buchalteryjny. Wydałam w kwietniu 1914 roku. Kupiła sobie bluzkę czarną, spódnicę czarną, wydała na dorożkę, dała posłańcowi, kajeciki, droga, Zosi na brozina, Janinki poduszki. Co to są za wydatki? Poszła na poduszkę dla Niny. No to są wydatki dziewczyny, która patrzy na to, co robi, tak bym to powiedziała. Dziewczyny dość skromnej, przyzwyczajonej do takiego poczucia, że nie może szaleć i musi uważać na to, co robi, żeby nigdy nie być zależną od nikogo. A czym są te pozycje, w których zapisuje wydatki na kogoś innego, jak Janinki poduszki albo poszła na poduszkę dla Niny? To są jej siostry, to są jej siostry. Nina to jest jej najbliższa siostra, które były od niej dużo starsze, ale były dla niej bardzo drogie, szczególnie Nina była jej bardzo bliska. Zresztą obie siostry jej zmarły niedługo po wojnie. I rzeczywiście ona była z nimi dość mocno związana, bardziej z Niną, mniej z Zofią. Były postaciami innymi zupełnie niż Maria Kownacka. Były raczej żonami, matkami, damami trochę paniami żyjącymi w ramach swojej rodziny, raczej nie wychylającymi się w ten sposób jak Kownacka w swojej młodości i w późniejszym życiu. I ona, samotna kobieta, panna, nauczycielka, utrzymuje jeszcze dwie osoby. To jest rzeczywiście ta historia majątku albo braku majątku, którą niesie przez część swojego życia Kownacka, jest trudna, bo rzeczywiście kiedy zmarła jej matka, matka zostawiła jej dość spory majątek po to, żeby zapewnić możliwość jej edukacji, studiów i tak dalej, ponieważ dostrzegała w Marii duży potencjał i nadzieję na to, że rzeczywiście dziewczynka będzie chciała się uczyć, który to, jak w polskich historiach, przehulał brat. W związku z tym Kownacka została, mówiąc brzydko, na lodzie ze swoimi planami i musiała radzić sobie sama. Zresztą ten kompleks braku studiów bardzo długo jej towarzyszył i dręczył ją. Ale mimo tego ona bardzo duże miała poczucie przez całe swoje życie odpowiedzialności za swoją rodzinę, żeby pomagać innym, wspierać finansowo i tak dalej. To było dla niej frustrujące, to nie była taka czysto radosna sytuacja, ale rzeczywiście takie poczucie obowiązku było jedną z jej, chyba, jak sądzę, podstawowych cech w ogóle osobowości. Potrzeby pomagania innym i czucia się odpowiedzialnym za to, co się stanie z najbliższą rodziną. Kownacka za mąż nigdy nie wyszła, ale jednak męski świat się na niej zaznaczył, czy to przez brata Hulakę, czy przez brata swojej siostry. Mieszkała w majątku w Krzywdzie, gdzie postać szwagra była ważna, ale ważna chyba też była ta działalność, którą ona wtedy zaczęła prowadzić i tak naprawdę wyszła poza swoją rolę nauczycielki z prowincji. No tak, no ona rzeczywiście te szkoły tworzy dla dzieci z czworaków w majątku swojego szwagra. No i sam rzeczywiście dochodzi do ostatecznego konfliktu z jej rodziną, znaczy z rodziną jej szwagra, którzy decydują się, jakby to powiedzieć, zabronić jej właściwie tej działalności, uważając, że to nie znosi rachunków, to znaczy, że to nie wystarcza pieniędzy na to, żeby pomagać jej jakkolwiek w prowadzeniu tej szkoły. No i to rzeczywiście prowadzi do tego, że Maria Kownacka w końcu wyprowadza się z Krzywdy i trafia do Warszawy, gdzie zostaje już do końca życia z drobnymi przerwami na wojnę. Ale rzeczywiście Krzywda jest takim przełomowym momentem, kiedy ona decyduje się, że to, co dla niej jest ważne i to, o czym chce decydować, jest o wiele ważniejsze niż rodzina i to, co inni o niej myślą. Ta międzywojenna Warszawa społeczników to temat, któremu chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili, bo to świat niezwykły. To w tej międzywojennej Warszawie powstają pierwsze pisma dla dzieci, powstaje teatr dziecięcy, powstają sierocińce, powstaje cały ruch społeczników, powstaje wręcz cała, nie chcę użyć słowa ideologia, ale pewna myśl o otoczeniu dzieci specjalną opieką. Jak w tym świecie zapełnionym przez Korczaków, przez Płomyk znajduje się Maria Kownacka? Doskonale. Ona się znajduje tam rzeczywiście doskonale. To znaczy, kiedy ona trafia do warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, czyli do grona działaczy robotniczych, socjalistycznych, spółdzielców i ludzi bardzo zaangażowanych w działalność społeczną, ona pierwszy raz pisze w swoich notatkach i pierwszy raz czuje się, że znalazła się w odpowiednim miejscu wśród swoich. To jest rzeczywiście bardzo intensywny moment w jej życiu, kiedy ona w końcu nie czuje się, że walczy ze wszystkimi wokół, że sprzeciwstawia się temu, tylko rzeczywiście zaczyna współpracować z innymi, czuć się jak ryba w wodzie i czuć się, że ludzie ją rozumieją wokół i że ona ma podobne ideały, podobne cele, podobne nadzieje jak pozostali. Wiążące się oczywiście w jej przypadku przede wszystkim z dziećmi, ale także z taką ideą współdzielczości. Ona pod tym względem była bardzo zaangażowana i bardzo konsekwentna w takim wyobrażeniu o tym, że to przez wspólną pracę i wspólnotę w ogóle ludzi, którzy mieszkają w jednym miejscu, najwięcej jest się w stanie dobrego dla siebie i dla innych zrobić. Ale jeśli porównamy ją z innymi postaciami tamtego czasu, z innymi społecznikami, nie wiem, z Januszem Korczakiem, to u tych ludzi ich społecznikostwo jest wyraźnie motywowane ideami, wyraźnie motywowane lekturą. Nie tylko otoczeniem, z którym się muszą zmagać, ale też idzie za tym pewna filozofia. Kownacka, mimo że nauczycielka, jest z kolei osobą dosyć prostą, mającą dosyć niewyszukane wykształcenie. Jakie są źródła tak naprawdę tej postawy kownackiej, oprócz oczywiście tej chęci odbudowywania utraconego dzieciństwa? Myślę, że takie, rzeczywiście ma pan rację, że one są dość proste w takim pierwszym odruchu, to znaczy ona rzeczywiście w bardzo prosty sposób reaguje na rzeczywistość po prostu, to znaczy na problemy społeczne dzieci, na zapotrzebowanie i tak dalej. To znaczy tak samo jak zaczęła się jej kariera pisarska, czyli z rozpoznania tego, że dzieci nie mają co czytać, więc ona musi napisać coś, żeby dzieci mogły czytać. Podobnie ona działa zarówno w Teatrze Baj, czyli w Teatrze Kukiełkowym na Żoliborzu, jak i w ogóle w swojej twórczości literackiej. Myślę, że to bardzo się łączy z jej poglądami społecznymi, to znaczy ona rozpoznawała jakiś problem społeczny albo jakąś potrzebę albo coś, co może rzeczywiście sama zrobić i po prostu to robiła. To rzeczywiście było mniej ugruntowane tak ideowo, czy filozoficznie, czy nawet politycznie. Bardziej było prostą reakcją na rzeczywistość po prostu. Natomiast trzeba też przyznać, że rzeczywiście Janusz Korczak, którego pan wspomniał, był dla Kownackiej w późniejszym czasie przede wszystkim bardzo, bardzo dużą inspiracją, jedną z ważniejszych postaci, które ją inspirowały. Oni mieli bardzo, bardzo wiele wspólnego w wyobrażeniu o dzieciach, o tym, jak należy traktować dzieci, jak należy pozwolić im być ludźmi. Czas przenieść się w trochę inny świat muzyczny. Spotkamy się za chwileczkę. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. You your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. I've got you under my skin. Żyjemy w tym niezwykłym świecie międzywojnia, gdzie działa Korczak i Maria Kownacka, gdzie wydawany jest Promyk, niesamowite pismo dziecięce. Jeszcze ci starsi z nas pamiętają, czym jest prawdziwe pismo dla dzieci, a nie kolorowa gazetka reklamowa, ale tym młodszym chyba należy przypomnieć, jak wygląda Płomyk. Płomyk i Płomyczek wyglądają chyba, ich szczególność polega przede wszystkim na tym, że tam piszą najważniejsi polscy pisarze dla dzieci od samego początku. To znaczy, że tam pojawiają się historie w odcinkach, pojawiają się wiersze, i opowiadania. A tak, wyobraźmy sobie dzisiaj... Szerbruk, Zarembiny i tak dalej. Wyobraźmy sobie dzisiaj, że czołówka naszych pisarzy, odbierających rozliczne nagrody za swoje powieści i za swoje poezje, pisze także dla dzieci. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Wtedy było czymś normalnym. Tak, na pewno dużo, dużo częściej się pojawiało. Przykładem jest oczywiście Brzechwa przede wszystkim, to znaczy takiego łączenia twórczości dla dorosłych i dla dzieci. Kownacka tu była bardziej jednostronna, to znaczy ona rzeczywiście tworzyła wyłącznie dla dzieci przez właściwie całe swoje życie. Ale rzeczywiście te czasopisma nie były czymś drugiej kategorii wobec książek na pewno. To znaczy one często, tak jak na przykład Plastusiowy Pamiętnik, najpierw wychodziło w odcinkach w czasopismach. Dopiero później wyszło jako książka, więc rzeczywiście dzieci miały po pierwsze bardzo świeże, bardzo nowe, specjalnie dla tych pism pisane utwory, ale też ilustracje, bo to rzeczywiście te pisma są bardzo atrakcyjne wizualnie. Tam najlepsi ilustratorzy polscy dla dzieci zamieszczali swoje prace. Tam też mnóstwo było czegoś takiego, czego chyba rzeczywiście współcześnie trochę brakuje, to znaczy odpisywania dzieciom na listy i komunikowania się z dziećmi bardzo, bardzo bezpośrednio. Janina Porazińska rzeczywiście w tym celowała przez wiele, wiele lat, odpisując na dzieci albo radząc im, co robić, jak pisać, jak sobie poradzić z jakimś problemem, które napotkały w swojej rzeczywistości i tak dalej. Rzeczywiście dzieci były mocno wciągnięte w takie współtworzenie czasopisma, co rzeczywiście chyba miało bardzo pozytywny wpływ na jakąś taką kształtowanie wyobraźni, funkcjonowanie w ogóle w ramach kultury literackiej. A jakie dzieci czytały Płomyka i Płomyczka? Bo Maria Kownacka była społeczniczką, chciała dotrzeć przede wszystkim do tych, którzy dopiero muszą nauczyć się czytać i pisać, a zatem raczej nie pochodzą z kręgów elity. Do kogo więc docierało takie pismo? Do bardzo wielu dzieci. No, rzeczywiście nawet kiedy Kownacka jeszcze sama nie publikowała w czasopismach dziecięcych, ona prenumerowała na przykład te pisma dla dzieci ze swojej szkoły. Więc rzeczywiście najbardziej ubogich i mniej uprzywilejowanych dzieci niż te z miast albo z bogatych rodzin. I rzeczywiście plan był taki, znaczy jej plan w ogóle literacki przewidywał to, że dziecko przede wszystkim jest najpierw dzieckiem, dopiero później skądś pochodzi, jest bogate lub biedne. Jej zależało na prostocie na pewno przekazu przede wszystkim, na tym, żeby ten tekst był zrozumiały dla prawie każdego dziecka. To znaczy ona miała taki dość uniwersalną wizję dziecka, dzieciństwa i tego, co dziecku jest potrzebne. Na przykład jej nacisk na przyrodę, na takie najprostsze rzeczy, które dzieci widzą w rzeczywistości, nie stawiały na pewno oporu dzieciom. To znaczy tam nie było dużo wymyślnych, wyrafinowanych elementów, historii i tak dalej. To wszystko miało być blisko życia. Powiedziała pani przyroda, coś, co jest ważne dla Marii Kownackiej, jakoś okazuje się spójne z tą jej pasją pedagogiczną, z uwielbieniem dzieci. Dzisiaj nazwalibyśmy Kownacką chyba ekolożką, a przynajmniej jakąś osobą szczególnie wrażliwą na to, czym jest przyroda i czym jest kontakt człowieka z przyrodą. Skąd to się w niej wzięło? To dobre pytanie, skąd jej się to wzięło? Wydaje mi się, że częściowo z tego, skąd pochodziła, to znaczy z tego, że wychowała się w takim małym dworku, raczej otoczona dorosłymi i rodzeństwo już było nieobecne. Ja spędziłam mnóstwo czasu w ogrodzie, który otaczał ten dom. I matka ją zachęcała do przybliżania się do przyrody, do zainteresowania, do pokazania jej na przykład tego, że dżdżownica nic nie jest w stanie jej zrobić, albo że ptaki są różne i że warto na to zwracać uwagę i jak dużo radości i szczęścia może przynieść jej kontakt z przyrodą, jak wzbogacić ją, bo to rzeczywiście było dla niej istotne doświadczenie też, nie wiem czy duchowe, ale na pewno bardzo, bardzo głębokie. Więc na pewno to wynikało z tego. Ona też uważała, że rzeczywiście nie tylko należy szanować przyrodę, ale też należy ją rozumieć, to znaczy rozumieć, co można zrobić, czego nie wolno zrobić. Ona bardzo się irytowała, kiedy w czasopismach czy w książkach czytała rzeczy, które uważała, że są zupełnie nieodpowiednie, na przykład nieodpowiednie karmienie ptaków, czy wyrywanie zagrożonych gatunków roślin, czy rozmaite działania, które możemy kojarzyć z nowoczesnym zachowaniem człowieka w swojej przestrzeni. To rzeczywiście, tu ma pan rację, że można by ją współcześnie nazwać na pewno działaczką ekologiczną i myślę, że to nie byłoby w żadnym stopniu przesadzone, bo ona też miała bardzo, bardzo dużą wiedzę na ten temat, rzeczywiście budowaną przez wiele, wiele, wiele lat. I co ciekawe, te książki dla dzieci nie są proste w takim sensie tego, jaką wiedzę niosą mimo wszystko. To znaczy one mogą być proste w sposobie wyrażenia albo w formie, którą przyjmują, ale rzeczywiście stoi za tym naprawdę bardzo dużo doświadczeń, lektur, poszukiwań i takich bezpośrednich kontaktów z naturą. I tak poznajemy dorosłą Marię Kownacką. Jest rok 1930, Kownacka ma 37 lat wtedy. Dostaje mieszkanie i to nie byle gdzie, bo w kolonii na Żoliborzu. Jak pani pisze, jest już pewna swojej literackiej pozycji. Czy to już jest kobieta szczęśliwa, która przepracowała jakąś traumę dzieciństwa? Trudno mi powiedzieć, bo po drodze spotkały ją różne inne nie bardzo szczęśliwe wydarzenie, jak zerwanie narzeczeństwa, które doprowadziło ją do jakiegoś takiego depresyjnego mocno stanu przez dłuższy czas, ale na pewno to jej pojawienie się na Żoliborzu jest przełomowe. To słusznie pan wydobywa to jako punkt zwrotny właściwie w jej życiu. Ona na pewno zaczyna być bardziej spełniona i bardziej usatysfakcjonowana swoim życiem. No i w końcu zaczyna mieszkać sama, co jest jej bardzo dużą potrzebą przez wiele lat. I to wtedy powstaje plastusiowy pamiętnik? Na Żoliborzu, oczywiście. Jak powstał plastusiowy pamiętnik, wspomina sama Kownacka. Było to bardzo dawno temu. To wspomnienie jest chyba z roku 1970, prawda? Było to bardzo dawno temu. Wasze mamusie nosiły wówczas jeszcze krótkie sukienki. Teraz to już chyba nasze prababcie. A czesały się w warkoczyki z kokardami albo obcinały włosy na poleczkę. Redaktorka Płomyczka umyśliła sobie wtedy, żebym koniecznie pisała opowiadanie o szkole, które ciągnęłoby się w pisemku przez cały rok. A bohaterem opowiadania miał być taki ludzik z drzewa czy też z gałganków. A ja wcale nie miałam ochoty o tym pisać. To będzie bardzo nudne, powiedziałam. Wyszło niezbyt nudnie. Rozwińmy tę tajemnicę plastusia. Skąd ten stworek się wziął w życiu Marii Kownackiej i tak naprawdę jak na nim później zaważył? Bo jeżeli już stara Maria Kownacka, starsza kobieta po wojnie, zamieszkuje ogródek, który nazywa plastusiowym, to znaczy, że ona wtedy, dojrzała kobieta, stworzyła sobie niemal jak dziecko świat, w którym już mieszkała do końca. Plastus jej towarzyszył bardzo długo, nie tylko jako książka, ale też właśnie na mnóstwie zdjęć, które mamy z wizerunkiem Kownackiej jako dorosłej, dojrzałej kobiety. Ona występuje rzeczywiście z pacynką plastusia. On był bardzo nieodłącznym rekwizytem w jej funkcjonowaniu publicznym i w domu. I rzeczywiście nazwanie plastusiowym jej domu w Łomiankach też tutaj miało duże znaczenie. To był na pewno trochę przypadkowy efekt, trochę zbieg różnych okoliczności, bo na ile wierzyć Kownackiej, rzeczywiście tę postać wymyśliła jej taka, jak ona mówiła, mała koleżanka, to znaczy koleżanka kilkuletnia dziewczynka, która mieszkała prawdopodobnie na Żoliborzu, Krysia, która podsunęła jej pomysł tego, żeby ten ludek nie był z drewna czy z gałganów, ale z plasteliny. Rzeczywiście ona chciała bardzo wykorzystać później i wykorzystywała tą taką źródłową materialność plasteliny, to znaczy zmienności tego, że można to lepić od początku, że każdy może to zrobić. To znaczy pomysł na plastusia był przecież źródłowo taki, że każde dziecko jest w stanie ulepić takiego plastusia, co jak wiemy rzeczywiście się wydarzało, bo znamy mnóstwo historii osób, które nawet do tej pory posiadają plastusie, które ulepili sobie w pierwszej klasie podstawówki. Moja siostra, starsza siostra, też miała takiego plastusia i pamiętam traumatyczne wydarzenie z jej dzieciństwa, kiedy to przypadkowo owego plastusia rozdeptałem i została miazga. Plastus jest przecież stworzeniem niezwykle delikatnym. Nie tylko chodzi o formowanie, ale też o delikatność, jeżeli przypomnimy sobie dzieciństwo samej Marii Kownackiej. Pewnie też w samym plastusiowym pamiętniku jest mnóstwo takich historii, jak na przykład plastusiowi odpadł nos, albo plastusiowi coś się urwało, albo trzeba było plastusiowi coś dorobić. Plastuś przeżywa bardzo dużo trudnych historii w piórniku i rzeczywiście można szukać tego, co łączyło Kownacką z tą historią bezpośrednio. Ja pamiętam taki program, który był w telewizji w latach 70. To była wizyta u niej w domu, w wywiad z Kownacką i ona miała taką pacynkę plastusia ze sobą i bardzo obficie mówiła jakby za pośrednictwem niego, mówiła o tym, jak plastuś się strasznie wstydzi i jak bardzo się denerwuje przed tym występem. A rzeczywiście widzieliśmy tam kobietę podczas tego występu, której drżały ręce, która miała całą czerwoną szyję ze stresu i bardzo się denerwowała, więc na pewno plastuś też jej czasem ułatwiał albo pomagał funkcjonowanie w sytuacjach publicznych. Także z dziećmi, kiedy ona chciała kogoś pouczyć albo powiedzieć, aby czegoś nie robił, decydowała się bardzo często mówić za pośrednictwem plastusia, co sprawiało, że ona pozostawała bez winy w tej sytuacji. No więc właśnie, na pewno plastus jej towarzyszył przez całe życie w różnych sytuacjach. No właśnie, próbuję sobie porównać te dwa obrazy Marii Kownackiej, jakie możemy wyciągnąć. Jeden obraz to kobieta już bardzo dorosła, czy wręcz starsza, która jest infantylna, no bo jak inaczej nazwać dorosłą kobietę, która chodzi z plastelinowym ludkiem i próbuje za jego pomocą komunikować się z otoczeniem, a drugi obraz, ten przekazany przez Marię Dąbrowską, wielkiej pani, która ma dwa futra. Ale z drugiej strony tak się zastanawiam, bo rzeczywiście ta infantylność może przezierać z tego całego obrazu, ale z drugiej strony, czy trochę tego nie potrzebuje czytelnik dziecięcy, to znaczy, czy potrzebuje rzeczywiście spotkania z takim półurzędnikiem, pisarzem? Raczej nie, to znaczy Znaczy, jak pamiętam, jak oglądałam i fragmenty z nagrań, z kroniki filmowej, ze spotkań Kownackiej z dziećmi, to rzeczywiście, pomijając to, że tych dzieci było morze po prostu na tych spotkaniach, co rzeczywiście świadczy o tym raczej, że nie były one nieatrakcyjne dla dzieci, ale to, że rzeczywiście Plastuś, ta pacynka bardzo rozpoznawalna, był gwiazdą tego spotkania, mówiąc wprost. To znaczy, dzieci chciały zobaczyć Plastusia, chciały zobaczyć grę z nim, chciały zobaczyć jego mówiącego, chciały zobaczyć to wszystko. A Kownacka prywatna, Kownacka z problemami, z futrem, jak pan mówi, którym skądinąd zażarły mole, więc sprawiedliwości stało się zadość na koniec. To jest inna postać, to znaczy ona na pewno przyjmowała jakąś taką pozę dla dzieci, to znaczy takiej zabawiaczki, opowiadaczki, miłej pani, chyba widząc, że to po pierwsze jest dość mocno potrzebne dzieciom, a po drugie, że jest w stanie to zrobić i że daje jej to dużo radości w tym kontakcie, w tym zadowoleniu, które przynosi. Powiedzieliśmy o jednym przełomie w jej życiu, tym, kiedy nabywa mieszkanie na Żoliborzu w 30 roku, ale drugi przełom przychodzi 1 września 39 roku. Słonko, tygodnik dla małych dzieci, 30 sierpnia publikuje artykuł Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Trudno sobie wyobrazić pismo dla dzieci. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić pismo dla dzieci, które publikuje taki tekst. Chociaż jesteście małymi dziećmi, rozumiecie, jakie grozi nam niebezpieczeństwo. O tym, że wszyscy teraz muszą się zjednoczyć, serca wszystkich Polaków muszą być mężne i ufne. Słowa, których wręcz mam nadzieję, że już nigdy naszym dzieciom nie będziemy mówić. Zaczyna się wojna i ten kruchy plastusiowy świat narażony jest na potworne niebezpieczeństwo. Maria Kownacka próbuje chyba chronić, tworzyć taki ekosystem dla dzieci. Szczególnie to dotyczy okresu Powstania Warszawskiego, podczas którego Kownacka uczestniczyła w tworzeniu takiego pisemka dla dzieci, które się nazywało Jawnutka, potem Dziennik Dziecięcy, które miało za cel odwrócenie uwagi dzieci od Powstania Warszawskiego, zatrzymanie ich w domach, sprawienie, żeby miały się czym zająć. Po drugie, żeby mogły lepiej zrozumieć to, co się dzieje wokół nich w ogóle. Ale przede wszystkim tego, żeby nie wychodziły z domu. Wydaje się to bardzo proste, ale rzeczywiście podczas Powstania Warszawskiego było bardzo, bardzo dużą potrzebą. I rzeczywiście jej plan jest taki sam, jak w czasie pokoju właściwie. Oczywiście z korektą tego, jak wygląda rzeczywistość, ale tego, żeby dzieci nie były pozostawione same sobie. A wie pani, co mi się przypomniało, kiedy czytałem o tym okresie życia Kownackiej? O wojennym? Wojennym. Przypomniała mi się Akademia Pana Kleksa, która chyba też powstaje gdzieś w czasie II wojny światowej. Mamy dzisiaj czasem taki trochę infantylny odbiór Akademii Pana Kleksa za sprawą ekranizacji, ale jeżeli czytamy samą książkę, to widzimy jakiś świat, który jest potwornie groźny, niebezpieczny, wręcz zbrodniczy i taki azyl stworzony przez owego nauczyciela dla grupy dzieci. Możemy się domyślać, że tak naprawdę te dzieci są sierotami, których ów pedagog chroni i stara się nie dopuścić złego świata do tego azylu, prawda? To chyba też jest trochę świat Kownackiej. Trochę tak, ale to jest też jej świat utraty jej ukochanego chrześniaka, skądinąd ciotecznego wnuka Marii Skłodowskiej-Curie, który ginie podczas Powstania Warszawskiego, co jest absolutnym dramatem dla niej. To był jej absolutnie ukochany chrześniak, z którego ona przez wiele, wiele, wiele miesięcy przechowywała w krzywdzie, kiedy spędzali tam razem czas, tworząc właśnie rzeczywiście taki azyl albo taką przestrzeń bezpieczną, przynajmniej na ile to możliwe w czasie wojny. I rzeczywiście kiedy on ginie podczas Powstania Warszawskiego, występując przeciwko swojej rodzinie i uciekając właściwie do Powstania Warszawskiego, umiera bardzo szybko podczas walk, no to jest dla niej wstrząsające doświadczenie. Znaczy doświadczenie, z którym nie może się pogodzić, bo ono rzeczywiście bardzo mocno uzmysławia jej, jak bardzo rzeczywistość funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż była ona przyzwyczajona w okresie wcześniejszym. Mamy rok 45. Warszawa jest odgruzowywana. Nie ma komunikacji. Maria Kownacka już nie jest hardą, pewną swojej pozycji kobietą 37-letnią, ale 50-letnią, jak pani pisze. Wyczerpana psychicznie, fizycznie i emocjonalnie. Z chorym sercem, chorym żołądkiem, chorymi nerkami, bólem pleców i kończyn, osłabieniem tak znacznym, że w gorszych chwilach ledwie trzyma się na nogach. A wydaje się, że tak naprawdę dopiero teraz przed Kownacką prawdziwe zadanie. pytanie, bo nowa rzeczywistość, ale i masa sierot, bieda. Kim jest Kownacka zaraz po wojnie? Kownacka podczas wojny bardzo mocno żyła w przekonaniu, że inna rzeczywistość w końcu nadejdzie i że wojna się skończy. I ten czas wykorzystywała do pisania na zapas. Kownacka podczas wojny napisała naprawdę strasznie, strasznie dużo. I bezpośrednio po wojnie, w latach 48-49, potem w latach 50, wydała naprawdę nieprawdopodobną liczbę książek dla dzieci. Rzeczywiście wykorzystała ten czas pracując na zapas i pracując z nadzieją bardzo, bardzo dużą i oczywiście pewnie też z potrzebą oderwania się od tej rzeczywistości wojennej, ale rzeczywiście jej twórczość przychodzi w sukurs potrzebom, które się pojawiły, jak pan mówi, jakiejś takiego tragicznej rzeczywistości, pogodzenia się z tym, co się wydarzyło, albo w ogóle zrozumienia tego, co się wydarzyło, na ile to możliwe i wprowadzenia dzieci w jakąś rzeczywistość, która może stanowić dla nich kolejny raz. Tutaj rzeczywiście polska historia była jakby utrudniaczem całej tej sytuacji, całego projektu Kownackiej i pracy dla dzieci. Pojawiła się rzeczywiście z całym naręczem właściwie tych książek, które stały się bardzo rozpoznawalne przecież później. Sama rzeczywistość socjalistyczna jej się podoba? Na pewno nie budzi jej oporu. Tak bym to ujęła. To znaczy na pewno trudno było powiedzieć, żeby ona rzeczywiście włączyła się w to aktywnie. Ona nigdy nie była ani członkinią partii, ani w żaden sposób taki bezpośredni nie popierała tych działań. Natomiast ona była rzeczywiście bez wątpienia socjalistką. Bardzo miała zbliżone poglądy do PPS-u przede wszystkim. I rzeczywiście ta rzeczywistość powojenna na pewno nie stanowiła dla niej tak źródłowo w podstawowy sposób problemu. To znaczy ona nie przeszkadzała władzy, ale też nieszczególnie miała z nią cokolwiek wspólnego. Więc rzeczywiście dla niej to nie był bardzo trudny czy bardzo skomplikowany pod względem ideologicznym czy politycznym czas. Ale jak być wtedy pisarzem niezaangażowanym choćby w swojej aktywności, skoro Maria Dąbrowska, Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, sama śmietanka polskiej literatury musiała się wobec komunizmu określać. Należeli do Związku Literatów, w którym odbywały się dyskusje w pewnym momencie, zwłaszcza w okresie schyłkowego stalinizmu i tuż po dyskusję chociażby na takie tematy jak wolność słowa. Czy Kownackiej naprawdę to w ogóle nie interesowało? To się wydaje bardzo nieprawdopodobne. To znaczy ja się nad tym zajmowałam albo poszukiwałam czegokolwiek z tym związanego przez praktycznie cały czas pracę nad tą książką, czyli przez prawie 2 lata. Wspominała pani, że robiła kwerendę chociażby w IPN-ie. Robiłam kwerendę w IPN-ie i ta kwerenda ostatecznie potwierdziła moje ustalenia przez bardzo, bardzo długi czas prowadzone. Mianowicie, kiedy pojawiłam się w IPN-ie i otrzymałam dokumenty dotyczące Marii Kownackiej, to w każdej jakby kategorii, w każdym typie dokumentów i tak dalej, pojawiała się za każdym razem taka sama informacja. Nie dotyczy. Jedyny dokument, jaki znajduje się Marii Kownackiej w IPN-ie, jest to wniosek paszportowy, którego zresztą nie wykorzystała. I na tym się kończy ta historia. To znaczy, moje takie przyzwyczajenie do polskich historii literatów, pisarzy, działaczy kultury z okresu 45-89 skłaniało mnie do przekonania, że musiało się pojawić jakaś kwestia, jakiś problem, jakieś spięcie albo współpraca. No tak, skoro była w bliskich kontaktach z Dąbrowską, to mogli ją o Dąbrowską pytać. Skoro była tak popularna, to trudno uwierzyć, by nowa władza nie miała pokusy, żeby w jakiś sposób z tej popularności skorzystać. Trudno uwierzyć, a rzeczywiście w zasadzie tak było. To znaczy, pamiętam, że rodzina Kownackiej, czyli cioteczne wnuki jej opowiadają mi, że co jakiś czas, przez bardzo wczesne lata 50. pojawiło się kilku jakichś aparatczyków w jej okolicy, żeby ją zapytać o możliwość współpracy i tak dalej, ale ona kompletnie nawet nie odpowiadała tak, jakby się przewidywało w kluczu, to znaczy, że nie umiała się odnieść w ogóle do tego. Te pytania jakoś trafiały obok niej kompletnie, to znaczy ona kompletnie się nie nadawała na żadną formę jakby takiej bezpośredniej, aktywnej współpracy politycznej. Ona kompletnie nie rozumiała tego języka, tej rzeczywistości. Ona pisała te książki dla dzieci, zajmowała się swoim życiem, przyrodą i tak dalej i naprawdę mało ją to wszystko, mam wrażenie, obchodziło. Możemy uznać, że to jest jakiś ekskapizm albo że to jest jakaś taka rezygnacja ze świadomości, ale rzeczywiście to, co udało mi się ustalić i co do tego mam naprawdę bardzo, bardzo niewielkie wątpliwości, że Kownacka istniała poza tym. Udało jej się zbudować jakąś taką rzeczywistość wokół siebie, która bardzo odcięła ją od tych wszystkich problemów. I myślę, że jednym z powodów było to, że nie utrzymywała właściwie żadnych kontaktów z pisarzami. Jej koleżankami były raczej koleżanki z Żoliborza niż pisarze polscy. mi pomógł Plastuś, bo jak tu wierzyć osobie, która chodzi z ludkiem i za pomocą tego ludka próbuje rozmawiać. Właśnie sobie próbowałem wyobrazić taką rozmowę werbunkową, kiedy to naprzeciw funkcjonariusza siedzi pani i odpowiada za pomocą Plastusia. To ciekawe, to znaczy nawet mimo to, że ona najbliższym przyjacielem przez bardzo, bardzo wiele lat był Bolesław Faron, czyli minister oświaty w rządzie generała Jaruzelskiego. Mimo tego rzeczywiście nawet Bolesław Faron wielokrotnie mi powtarzał, że oni właściwie o polityce nie rozmawiali nigdy. To znaczy rzeczywiście to funkcjonowało w jakiejś takiej przestrzeni zupełnie pozbawionych tych wątków, przynajmniej w jawny i skomplikowany sposób. A mamy jakieś ślady ingerencji cenzury w pisarstwo Kownackiej? Nie, żadnej. Oddawane były bez poprawek. Jedyne jej konflikty z wydawcami dotyczyły synonimów. To znaczy? Albo tego na przykład, że ona napisała, że miś wypił kubeczek mleka, a zmieniono je na kapkę. To są naprawdę tego rodzaju problemy. Szczęśliwa. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście tak to się rysuje. Szczęśliwa, a żyje przez prawie cały komunizm. Tak, umiera w stanie wojennym. Dzisiaj Kownacka wydaje się być już pisarką, o której pamięta pokolenie naszych rodziców. My jeszcze pamiętamy z dzieciństwa, ale w świecie bohaterów dzisiejszych bajek emitowanych na rozmaitych dziecięcych stacjach, kreskówek i tak dalej, zdaje się, że tam miejsca na Plastusia nie ma. Wierzy pani w jakieś drugie życie Plastusia, w jego powrót w najbliższych latach? Ja bardzo podzielałam do pewnego momentu pana przekonanie, że to już przeszłość. To znaczy, że Plastus jest przeszłością i że rzeczywiście mówimy bardziej o historycznym wydarzeniu w literaturze dla dzieci. Ale bardzo mnie to zaskoczyło podczas pracy nad tą książką, jak wiele osób mówiło mi o tym, jak ich dzieci uwielbiają Plastusia, nawet kiedy oni nie lubili. I to rzeczywiście mnie zaciekawiło. To znaczy, zaciekawiła mnie taka niespodziewana fascynacja czymś, co minione. Może to z tego wynika, może z tego, że to było prawie 100 lat temu, a rzeczywiście mnóstwo tych rzeczy, o których czytamy w Plastusiowym pamiętniku, te stalówki, te drewniane piórniki i tak dalej, mogą chyba stanowić jakąś taką atrakcję, jak może część z państwa miała doświadczenie przebywania na czyimś strychu, albo grzebania w rzeczach dziadka, albo babci i oglądania tych rzeczy, których już nie mamy teraz w zasadzie. Więc taka vintage'owa bajka. Retro bajka. Ale wydaje mi się, że większą siłę w tym momencie mają te książki Kownackiej o przyrodzie, czyli Głosy przyrody razem z Wysłonkiem, bo wydaje mi się, że one najmniej ucierpiały na czasie. Najmniej zestarzał się język ich, najmniej zestarzały się okoliczności i tak dalej. Rośliny są jednak mimo wszystko te same, zwierzęta w większości też, a rozmach i skala w ogóle zaangażowania Kownackiej w napisanie tych książek rzeczywiście stanowi też takie jakieś wyzwanie, bym powiedziała, intelektualne dla dziecka, co myślę, że jest jedną z podstawowych potrzeb, które powinniśmy jakoś wskrzeszać. To znaczy tego, żeby nie wszystko, co dla dzieci, było łatwe. Myśli pani, że Kownacka wygrała swoje życie? Wkroczyła w dorosłe życie nieszczęśliwa, z próbą samobójczą, a umierała jako osoba szczęśliwa. Na pewno umierała jako osoba spełniona, to na pewno. Znaczy jako osoba, która zrobiła więcej niż pewnie sądziła, że da radę zrobić przez całe swoje życie, bo długo, długo się przygotowywała na to, że umrze i rzeczywiście mam wrażenie, że to, co najbardziej ją trzymało zawsze przy życiu i przy dobrej kondycji, to była jej praca, czyli praca literacka dla dzieci. Naszym gościem była Olga Schmidt, autorka książki Kownacka, ta od Plastusia. Książki, która jest chyba tylko dla dorosłych, bo los okrutny, chociaż i mądry i godny uwagi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Nikt nie słycha. Proszę. Proszę pani przełożonej, 9:58, a klasa pusta. Rzeczywiście. Muszę także zwrócić uwagę, że dziewczęta na tych wyprawach sportowych śpiewają nieodpowiednie piosenki. Jako profesor śpiewu nie mogę pozwolić na takie jazz bandy murzyńskie. Przesadza pan, panie profesorze. Tu nie konserwatorium. Nie widzę nic złego w takiej niewinnej piosence. Na pozór to brzmi niewinnie, no ale ten dziki murzyński rytm zęb mordrali tak. Dzień dobry! Dzień dobry! Czuło, no bo ja, ale kraj przerywaj sobie, zapłać kogoś na zwyczajna melodia. Prawda to was? Śliczna! To jest piosenka miłosna.